Și ce faci? Diavolul te vrea și atât. că vrei să crezi, că nu vrei să crezi, nu ești al lui și cu asta basta. S-a terminat discuția. Deci gândiți-vă, fraților creștini, că Mântuitorul de ce a ales pe cele neputincioase de neam prost și nebăgate în seamă, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică pe cele nebăgate în seamă, pe pescarii cei simpli, plini de înțelepciune totuși, dar fără de răutate, pentru că în cărțile acestea vechi, cu slovă chirilică, acel cuvânt de prost însemna fără răutate, nu a fi neapărat prost sau a nu te duce mintea. Sau chiar dacă poate nu ar fi avut atâta inteligență cât au avut farisei și cărturari, care toată ziua stăteau cu nasul în cărți, ne aducem aminte de Sfântul Apostol Ioan și Iacob, care au venit împreună cu mama lor și a spus, zice, în momentul în care se apropiau de Ierusalim, zice, dacă vei fi pus împărat, zice, vreau ca fiii mei să șează unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în împărăția ta. Pentru că această concepție o păstrează iudeii chiar și astăzi, dorind, aș spune, împărat peste toată lumea, care nu va fi altcineva decât nelegiuitul Anticrist. Teologii nu fac altceva decât să-i netezească calea. Vedem pe mulți care neagă chiar canoanele Sfinților Apostoli. Dacă îmi spune prin absurditate că Sfinții Părinți toți au fost niște nebuni. Dacă am spune așa, dacă totuși am îndrăznit să spunem așa, dar dacă Sfinții Apostoli care au fost în preajma Mântuitorului și cărora li s-a spus, zice, mergeți în toată lumea și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i pe dânsii să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Nu jumătate, nu trei sferturi, nu două legi din 83 de canoane câte au lăsat Sfinții Apostoli. Și atunci, ce răspuns dau aceștia care explică posturile? Ce răspuns dau aceștia care spune că poate să facă o faptă bună, cum a îndrăznit nenea Papa, și poate să mănânce de dulce și miercurea și vinerea? Bineînțeles că dânsii posteau cum mâncăm noi de dulce în mănăstire, deci nu mănâncă carne și grăsime, dar în rest mănâncă de toate. Și atunci ce este aceasta? O societate de binefacere sau binecuvântarea lui Dumnezeu? Aceasta este împărăția lui Dumnezeu pe pământ și dacă este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, s-a dat o lege. Ei, noi pe această lege trebuie să o respectăm. Uneori ni se pare dură, alteori crudă. Dar totuși, stând și analizând problemele, ne dăm seama că ușor este jugul lui Dumnezeu. De ce este ușor jugul? Pentru că ne-a scăpat de sărăcie. Ne-a scăpat de sărăcia patimilor, de sărăcia păcatelor care ne necăjea, ne tortura și trupul, și sufletul, și mintea. Ne-a scăpat de acea sărăcie, după cum ați văzut și cu Sfinții Apostoli. I-au scos de unde? I-a scos din acel întuneric, din acea beznă, din acea sărăcie a legii vechi, aceea care nu era mântuitoare, care pe atunci era socotită și asemenea este socotită și astăzi, că a avut atunci putere doar să ierte o parte din păcatele oamenilor, dar păcatul strămoșesc n-a putut să-l ierte. Pentru aceasta a fost necesară această jertfă supremă a Mântuitorului. Și și-a pregătit acești Sfinți Apostoli pe care i-a luat, deci oameni fără răutate, oameni fără vicleșug. La fel cum este o vorbă românească, că nu poate să spună omul ceva și să gândească altceva. Iar cel care face acest lucru este asemeni fariseilor, asemeni cărturarilor. asemenea avocaților care învârt cuvinte în nădejdea că cel care este client al lor scapă cu o pedeapsă mai mică. Noi nu folosim cuvinte mari și pompoase, nu avem dreptul, nu avem voie. Trebuie să ne coborâm la nivelul fiecărui om și fiecare trebuie să ne înțeleagă. Pentru aceasta s-a coborât Mântuitorul din cer și a luat pe acești oameni simpli. Ce a pățit Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă vă aduceți aminte, când a spus la cea femeie, ce adânc este puțul învățăturii tale, dar funia minții mele este foarte scurtă și nu poate să ajungă la apa învățăturii tale. Și din acel moment Sfântul Ioan Gură de Aur a început să vorbească în limbajul poporului, clar și fără întortocheturi de cuvinte, fără să folosească cuvinte mari. Deși le știa, dar poporul de rând nu putea. De ce a ales pe cei neputincioși? Ca să nu se rușineze nici de cel care a venit oarecum murdar de la muncă sau a ieșit din ochă sau dintr-o mină plin de cărbune sau de alte minereuri sau a lucrat cine știe în ce condiții și are palmele bătătorite de muncă sau spinarea plecată din cauza sarcinilor celor grele pe care le cară. Pentru aceasta a luat Mântuitorul pe cei simpli. I-a luat pe cei simpli, dar înțelepți. Înțelepți pentru că i-a înțelepțit Dumnezeu. I-a înțelepțit Dumnezeu pentru simplitatea lor, pentru nevinovăția lor. Nu putea să fie altfel. Ar fi vrut domnii farisei să se ducă la ei, să-i salute cu respect și să spună, uite, eu sunt Mesia, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și le-a spus și tot nu au crezut. De ce n-au crezut? Pentru îndărădnicia inimilor lor, pentru răutatea lor. Dar să vă spun un lucru. Oare credeți că dacă astăzi s-ar fi întâmplat lucrurile care s-au petrecut atunci, oare lumea ar fi fost altfel? Câți oare din cei care suntem acum aici, pe pământ, am crede cu adevărat cele ce s-au spus? Și cele ce s-au propovăduit atunci, sau cele ce se propovăduiesc în fiecare zi și în fiecare ceas. Iată că sunt atâția nebuni care spune că aici e raiul și aici e iadul. Că mintea lor nu poate să înțeleagă, nu poate să depășească, probabil, cât văd ei cu ochii. Dacă spun aceștia amărâți de sectanți, spune că nu există iad. Atunci pentru ce a fost răstignit Mântuitorul dacă nu există iad? Că noi de unde știm lucrul ăsta? De unde știm ce este dincolo? Da? Știm, fraților creștini, pentru că suntem deștepți. Ne-a înțelepțit Dumnezeu, nu ne-a înțelepțit cel viclean. Și să vă spun de ce. Scrie la Sfânta Evanghelie de la Matei că gropi ale multor sfinți s-au deschis. Și s-au arătat în cetatea Ierusalimului și au stat 40 de zile în cetatea Ierusalimului și ei au propovăduit despre învierea Mântuitorului. Și ei au spus despre cele ce sunt dincolo în iadul cel nenorocit. Și frăția ta nu crezi că e iad. Dar ce crezi? Crezi că există cârciumă, adică gura iadului, mai o vezi. Eu nu știu, frate creștine, ce să crezi despre frăția ta. Dacă te reze mai mult de țigară decât să te reze de o bucată de pâine, e mai bun o țigară. Când te scoli în loc să iei Sfânta Anahoră sau să zici, Doamne, iartă-mă, aprinzi o țigară. Nu mănânci, că zici că vrei să fii băiat frumos, să-ți păstrezi silueta. Mai tragi un rachiu de dimineață ca să ai curaj de muncă. Dar de mâncat nimic. Nu te interesează mâncare. Deloc, absolut. Nu, mâncarea nu contează. Aia nu există pe fața pământului. Și te trezești, ajungi la bătrânețe și bolnav, plin de toate bolile și de toată răutatea și atunci ce-i cu tine? Se chinuie cei din jurul tău. Pentru ce? Pentru faptul că îl necinstești pe Dumnezeu, pentru faptul că nu știi ce să faci ca să te mântuiești. Toate ni s-au dat de la Dumnezeu, dar ni s-au dat cu bună cuvință. Și un pahar de vin e bun. Dar bea un pahar de vin și muncește pentru el, nu bea și zace în șanț. Că nu faci nimic. Iar dacă este voia lui Dumnezeu să-ți dea cineva un pahar de vin în plus și vezi că nu poți să-l duci, poate nici pe ăla care l-ai în cap. De ce nu spui, iartă-mă, eu vreau să mă simt bine. Și dacă eu am băut un pahar, vreau să mă simt bine. Nu trebuie să beau ca să mă îmbăt. Eu nu câștig nimic. Oare cât ți-a spus necăjiți de atâta duvare de tutun vărsată în jur de cei care fumează? Cred că niciunul nu le-a spus acelora să dea Dumnezeu sănătate. Toți le-a spus ceva de dulcilor. Ei, au parte și de păcatele alea străine, că l-ai păcat străin. Și frăția ta e parte, dar și el. Și se adună, încet, încet. Și atunci când s-a umplut paharul acela răbdării lui Dumnezeu, atunci cade boală pe spinarea omului. Cade o boală pe care nici medicii nu mai știe cum să o rezolve. Și atunci vine la părintele duhovnicesc pe care l-a uitat, la care vine numai de Paști și de Crăciun, la care vine numai când se cunună sau când botează pe cineva și atunci stă afară că, vai de mine dragă, nu mi-am fumat toate țigările pe ziua de azi, aș mai vrea să mai fumez o țigară înainte de a mă duce la botez. Sau dacă îl întreb, dacă știe crezul sau miluiește-mă Dumnezeule, nu există așa ceva. N-a auzit pe fața pământului ăsta. Măi, oameni buni, vă rog frumos, fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Puneți mâna și învățați câteva rugăciuni pe de rost, învățați rugăciune începătoare. Și dacă nu aveți timp, poate din valurile lumii astea, înainte de a vă apuca de rugăciune, puteți să citiți acele rugăciuni începătoare sau să le spuneți în gând dacă le știți. Și vă vine mai ușor. Și continuați după aia cu rugăciunile care sunt. Un acatism, un paracliz la Maica Domnului. Și dacă rugăciunea o faceți cu bună cuviință, atunci fiți sigur că Dumnezeu este acela care vă întinde mâna de ajutor. Nu ne mântuim dacă facem toate răutățile. Ce spune psalmistul? Nu râvni celor ce viclenesc, că cei ce viclenesc de grav vor pieri. Dacă medicul, că este medic pământesc, și spune, măi, nu fuma, că te îmbolnăvești. Acum au apărut și pe toate țigările și scrie că tutunul dăunează grav sănătăți. Ei, nu te doare cap. Ai mai auzit că le mai și droghează. Sunt mai bune o leagă. Eu n-am auzit să fie un diavol bun și un diavol rău. Sau unul mai bun și altul mai puțin bun. Sau altul mai rău. Nu există așa ceva. Sau unul mai negru și unul mai colorat. Altă culoare. Cine știe cum? Nu. Până când credeți că aveți în minte asemenea gânduri și aceste idei, nu sunt din altă parte și de la altcineva decât de la cel viclean. V-am spus acestea oarecum poate am depășit limita bunului simț. Dar într-un fel sau în altul trebuie să spună fiecare câte ceva. Și nu o fac din răutate. Eu nu pot să spun altceva decât mulțumesc lui Dumnezeu că m-a păzit de anumite patii. Am și eu destule răutăți, poate mai mari, ca ale multora sau ca ale tuturor. Nu vreau să mă sândesc pe nimeni sau să mă ridic în fața altora. Dar trebuie să avem grijă ca păcatele cele mari să nu le facem și de cele mici să ne ferim. Așa învăța poporul și Sfântul Vasile cel Mare. Așa vă spun și eu, fiți mai buni, fiți mai îngăduitori. Încercați să vă împăcați cu cei care sunteți îndrăjbiți. Chiar dacă acelui îi se pare că ești un pic mai... de lăsător sau nu așa țâfnos față de mintea lui. Ei, totuși, să știți că răutatea, dacă este împotrivită cu răutate, atunci continuă ea. Iar dacă apleci capul, atunci te poți mântui. Nu trebuie să apleci capul în fața vrăjmașului, apleci capul înaintea legii lui Dumnezeu, care spune că dacă ție îți face cineva rău și dacă nu poți să-i faci lui bine, nici rău să nu-i faci. Măcar să fim ca păgânii dacă nu ne pretindem că suntem creștini. Aceia încercau să nu facă rău celor care le făcea lor rău, dar făcea rău celor care le făcea rău. În Decalog, în cele 10 porunci, scria acest lucru, dar pentru ce? Numai pentru faptul că ieșind atunci poporul din robia lui Faraon, exista o ură și un dispreț mare asupra celor care erau egipteni asupra celor care i-au robit și au necăjit atâta timp. Și pentru aceasta n-au putut să primească desăvârșirea legii. Deci desăvârșirea legii aceasta este a fi înțelept, iar înțelepciunea nu este altceva decât a-L cunoaște pe Bunul Dumnezeu, Cel care i-a vânat pe Sfinții Apostoli, dintre care cei dintre ei au fost Petru și Andrei, Iacov și Ioan, care l-au lăsat pe Zebedei, tatăl lor, și au urmat lui în nevoințe, în necazuri, în supărări, până și la cruce și la moarte, și au dorit cu tot din adinsul să se încununeze în rai cu frumoseață, cu frumoasa cunună a muceniciei. Dacă știți, dragii mei, că niciunul din cei 12 apostoli nu s-au sfârșit în pace, nici chiar Sfântul Ioan Evanghelistul, care a fost cel care s-a rezemat pe pieptul Mântuitorului și acela care a fost răpit la cer, și acela va veni pe vremea lui Anticrist și îl va mustra pe acesta pentru nedreptățile lui, împreună cu Sfinții Proroci Enoch și Ilie, și acela va primi cununa muceniciei din mâna lui Hristos Dumnezeul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea, închinăciunea și mare cuvință în veci. Amin. Să trăiți la mulți ani! Să trăiți, Dumnezeu să dai sănătate!